ni wata rana mu zo mu jirewa inda kamai da she zai shafa ma sai yayi kulawa da dadi da ba dadi junan mu mun kai rikewa rabuwa da juna mu ke yin tunawa ko babu tsufa kai mutuwa za ta yi hani mun basa zani zani sawun gadoran giwa na kalabu baban kanku abun mazaje gagargasa ya bawu dai na bajin mutuwa zuciya ta huta ga zuciya ta yoruri daga jin bajin ta bazan tausa sawa zakatan mu kada si makan Sun.